Program Trzeci Polskiego Radia, środa 25 lipca, jest 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trudna akcja polskich strażaków, którzy gaszą pożary w Szwecji. Sytuację pogorszyła wysoka temperatura i silny wiatr. Kolejne ofiary dopalaczy. Jedna osoba nie żyje, trzy inne w ciężkim stanie przebywają w szpitalu w Radomiu. Wystartował nowy serwis Polskiego Radia poświęcony rocznicy odzyskania niepodległości. W miejscu, gdzie od wczoraj budowaliśmy linię obrony, sytuacja się pogorszyła, mówi Michał Langner, dowódca polskich strażaków, którzy biorą udział w gaszeniu pożarów lasów w Szwecji. Ich głównym zadaniem jest obrona przed ogniem miejscowości Karbole. Mieszkańcy wsi zostali ewakuowani. Michał Langner wyjaśnia, że walkę z żywiołem utrudniają wysokie temperatury i silny wiatr. Langner dodaje, że cały czas część lasu, w którego kierunku przesuwa się pożar, jest nawadniana do tego stopnia, że w niektórych miejscach woda jest po kostki. Jeżeli przez najbliższe kilka dni wiatr nie będzie szedł w naszym kierunku, to jest szansa, że utrzymamy nasze stanowiska i czoło pożaru nie przedostanie się w stronę miejscowości, ocenił polski dowódca. Jedna osoba nie żyje, trzy inne w ciężkim stanie przebywają w jednym z radomskich szpitali. Wszystkie najprawdopodobniej zażyły dopalacze. W tym roku na Mazowszu policja odnotowała już 80 przypadków zatruć niebezpiecznymi substancjami. Więcej na ten temat nasza radomska korespondentka Anna Orzeł. Poszkodowani leczeni są na oddziale intensywnej opieki medycznej. Do szpitala przywiozło ich pogotowie ratunkowe. Zachowanie pacjentów wskazywało na zażywanie substancji psychoaktywnych. Konsekwencje to uszkodzenie mózgu albo innych narządów, a nawet śmierć. Ostrzega Lucyna Wiśniewska, dyrektor sanepidu w Radomiu. Miejmy nadzieję, że stan ich zdrowia się poprawi i że wyjdą z tego. Na razie czekamy, zobaczymy. Jak zapewnia Norbert Cibor z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, funkcjonariusze nieustająco prowadzą kampanię edukacyjną i uświadamiają młodym ludziom oraz ich opiekunom zagrożenia związane z zażywaniem narkotyków czy dopalaczy. Uczą też, jak postępować z osobami, które sięgnęły po takie substancje. Nie możemy gwałtownie reagować. Z tymi osobami trzeba bardzo szczególnie postępować, bardzo spokojnie. Trzeba ich wysłuchiwać, trzeba z nimi bardzo dużo rozmawiać. W tym roku mazowieccy policjanci nie dopuścili do wprowadzenia na rynek około 1,5 kg dopalaczy. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Katowicki Urząd Miasta odwołał się od decyzji sądu w sprawie rozwiązanego Marszu Powstańców Śląskich. W ubiegłym tygodniu katowicki sąd orzekł, że marsz zorganizowany przez Młodzież Wszechpolską był zgodny z prawem. Tym samym uchylił decyzję prezydenta miasta o rozwiązaniu zgromadzenia, które odbyło się 6 maja. Ratusz nie zgadza się z tym postanowieniem, mówi Ewa Lipka z katowickiego magistratu. Pełnomocnik złożył zażalenie, w którym zarzucił obrazę przepisów prawa materialnego prawa o zgromadzeniach, obrazę przepisów prawa materialnego kodeksu cywilnego, a także sprzeczność poczynionych przez sąd orzekający ustaleń faktycznych z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego. Katowicki sąd, uzasadniając swoje postanowienie, powołał się m.in. na artykuł Konstytucji o zasadzie wolności zgromadzeń i prawo do swobodnego, pokojowego zgromadzenia gwarantowanego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Polska niepodległa to nowy serwis internetowy, który uruchomiło dziś Polskie Radio. Poświęcony jest szeroko rozumianej tematyce dotyczącej setnej rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości. W serwisie dostępne są m.in. wszystkie tegoroczne audycje poświęcone temu wydarzeniu, które wyemitowano w programach Polskiego Radia. Jak i audycje historyczne, głosy osób związanych z powstawaniem niepodległości, z powstawaniem niepodległej Polski. Znajdują się też filmy, galerie zdjęć, wypowiedzi historyczne wielu bardzo ciekawych twórców owej niepodległości. Wyjaśniała szefowa zespołu do spraw obchodów setnej rocznicy niepodległości w Polskim Radiu Małgorzata Zalewska. Portal jest dostępny pod adresem niepodległa.polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Serwis sportowy przygotował i przedstawi Mateusz Fusiarz. 17. etap kolarskiego Tour de France za nami i znów brawa dla Rafała Majki. Przez długi czas jechał w ucieczce wraz z Nairo Quintaną, który wygrał etap. Ostatecznie kilka kilometrów przed metą zmęczenie dało o sobie znać Rafałowi na tyle, że trzeba było odpuścić. Był 11. Niełatwo było ciągnąć z przodu non stop. Z tyłu bardziej świeży kolarzy byli. Jednak jak z Valverde pojechałem, też wiedziałem, co będzie. My robiliśmy tempo z przodu, z tyłu też robili tempo. Troszeczkę na tych pierwszych podjazdach się zmęczyłem, żeby nadrobić jednak te minuty. No i zapłaciłem końcówką, brakowało mi już na końcu. Tak naprawdę ostatnie 7 kilometrów, to już jechałem swoje, już mocy nie dałem rady, no bo jeszcze dwie góry ciężko mi naprawdę było, cały czas trzeba było robić tą przewagę. Będę próbował dalej. A my bardzo liczymy, że Rafałowi uda się jeszcze wywalczyć etapowe zwycięstwo. Choć będzie o to niezwykle trudno, biorąc pod uwagę, w jakiej formie jest chociażby Geraint Thomas. Dzisiaj był trzeci i ma już 2 minuty przewagi nad Tomem Dumoulinem. Trzeci jest Chris Froome, a jutro 18 etap. Znów Pireneje i wcale nie będzie łatwiej. Nie ma wielkich wspinaczek, ale cały czas 171 km, jak w Luna Parku. Dla trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Czas na informację tenisową, choć raczej taką spoza kortu. Serena Williams oskarża amerykańską agencję antydopingową o dyskryminację. Zdobywczyni 23 tytułów wielkoszlemowych w singlu narzeka, że losowe kontrole przydarzają jej się zbyt często. Według raportu z czerwca Williams była sprawdzana w tym sezonie 5 razy, podczas gdy inni amerykańscy tenisiści raz lub wcale. Teraz już piłka nożna. Można by powiedzieć Paris Saint-Germain nowe porządki. Trener mistrza Francji Thomas Tuchel chce mieć w swoim zespole wszystko pod kontrolą. A że w PSG jest kilku zawodników, na których trzeba szczególnie mieć oko, Niemiec postanowił użyć niekonwencjonalnych metod. Według brytyjskiego Daily Mail Tuchel dogadał się z władzami lokalnych klubów, by te dawały mu znać, kiedy któryś z piłkarzy przyjdzie się pobawić. Ciekawe co na to Neymar. A skoro jesteśmy przy lidze francuskiej, AS Monaco ma nowego zawodnika. To Rosjanin Aleksandr Gołowin, czyli jedna z najjaśniejszych postaci reprezentacji Rosji i chyba całego mundialu. Francuzi mają zapłacić za zawodnika CSKA Moskwa około 30 milionów euro. I ta wiadomość kończy serwis sportowy. Jutro bardzo ciepło, od 25 stopni nad morzem i na południowym wschodzie kraju do 30-31 na zachodzie. Chłodniej w kotlinach górskich, od 23 do 25 stopni. Miejscami przelotne opady deszczu i burze. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pewnym królestwem rządziła księżniczka Julia. Pomagali jej większy książę Ignacy i mały książę Olek. Żyli szczęśliwie aż do dnia, gdy królestwie zapanował straszliwy głód. Niestety to nie bajka. Julia, Ignacy i Olek urodzili się z zespołem Pradera-Williego, chorobą wiecznego głodu. Chorzy nigdy nie zaznają sytości. Niekontrolowani mogą umrzeć z przejedzenia. Szacuje się, że u 700 osób w Polsce wada genetyczna wciąż nie została zdiagnozowana. Sprawdź na www.potrafiepomoc.org.pl. Skazani na wieczny głód. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Latem chłodzący się żubr to częsty obrazek. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Przyznam się szczerze, że trochę mi trudno w to wszystko uwierzyć. Na rynku w Człuchowie i w całej Polsce minęła 23. Na rynku w Człuchowie są osoby, wszystkie osoby dla nas najważniejsze, mianowicie słuchacze programu trzeciego. Są zabytkowe, piękne samochody, o czym Państwu już opowiadałem tydzień temu. I są motocykliści, którzy obiecali, że dotrą i dotarli. No i to, co najważniejsze, jest program trzeci i żeby nie przedłużać, zaczynamy 3 wymiary gitary na żywo z Człuchowa. Pomyślałem sobie, że jeśli mamy w trzech wymiarach gitarę oddać klimat tamtej epoki, to najbardziej rozpoznawalną marką wtedy był zespół The Shadows i tak pozostało do dziś. Marka absolutnie rozpoznawalna. Trzy wymiary gitary dziś w składzie bardzo powiększonym, dlatego że są z nami Andrzej Dubas i Arek Chomicki. To są osoby, które odpowiadają za transmisję z Radia Gdańsk. Na w Warszawie Iwanka Kunewa i Piotr Kordaszewski. Za całość porządku tutaj odpowiada Basia Borkowska. Basia Borkowska jest to osoba bardzo ważna dla Polish Boogie Festival, dlatego że podczas koncertów festiwalowych dba o porządek na scenie i o to, aby artyści pojawiali się w odpowiedniej kolejności, a także w odpowiedniej kolejności znikali ze sceny, by koncerty nie kończyły się o 4 nad ranem, a gdzieś w okolicach 1. Ale to, co powiedziałem na początku, najważniejsze jest to, że nie spodziewałem się takiej licznej grupy słuchaczy programu trzeciego. Dobry wieczór Państwu, proszę dać znać, że Państwo tu jesteście. Teraz już nie ma żadnych wątpliwości. A, i jeszcze jedno udogodnienie, gdyby ktoś z Państwa na przykład z Rzeszowa albo z Przemyśla chciał przesłać jakieś słowa wsparcia na Polish Boogie Festival, to proszę bardzo. Moje rozszerzone imię i nazwisko brzmi piotr.baron@polskieradio.pl. Już od teraz czekamy na Państwa korespondencję. No i zaczynamy. Polish Boogie Festival, 14. edycję. Są z nami dyrektor festiwalu Adam Bondarenko i dyrektor artystyczny Bartek Szopiński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry pozdrawiamy wieczór. Słuchaczy Trójki. Zaczynam od Bartka, bo Bartek dzisiaj był na... Zresztą chyba też Adam, prawda? W Debrznie na pierwszym koncercie otwierającym 14. Polish Boogie Festival. I co? Dzisiaj zaczynaliśmy w Debrznie, w bardzo przyjemnej atmosferze. Na szczęście nie padało i to jest bardzo ważne, dlatego że do tej pory Debrzno miało mało szczęścia, jeżeli chodzi o pogodę i była ona bardzo zmienna. Dzisiaj sałatka polsko-włoska. W roli polskich gospodarzy dzisiejszej sceny znany i lubiany zespół Szulerzy i w roli włoskich reprezentantów The Black Bull Boogie z Bolonii. Zespół, który jest bardzo świeży i niezwykle energiczny. Jutro zresztą Państwo będziecie mogli ich też usłyszeć na następnym koncercie, który będzie się już odbywał tutaj w Czuchowie. No a oprócz tego kino festiwalowe, jak zawsze plenerowe, na Wielkim Telebimie. Ta reprezentacja włoska Boogie Woogie jest w tym roku dość wydatna. Jest bardzo wydatne, zwłaszcza w wymiarze włoskim. Łączymy różne strony kontynentu i nie zabraknie gości ze Skandynawii, z Norwegii, ze Szwecji, no i południowe rubieże naszej wspaniałej Europy, czyli Włosi. Przeczytałem taki billboard reklamowy Polish Boogie Festival w Człuchowie, największy festiwal Boogie Woogie w Europie Wschodniej. Tak. Środkowej i wschodniej. Środkowej i wschodniej, zdecydowanie. Ośmielę się stwierdzić, że dzisiaj urośliśmy już do rangi jednego z największych festiwali w Europie, a zdecydowanie największych w nowych krajach Unii Europejskiej. Czyli jednym słowem wpisujemy się w taki kalendarz tych festiwali Boogie Woogie w całej Europie. Absolutnie. Jesteśmy jedyni w naszej części Europy, którzy w tym kalendarzu występują. I to chyba jest tak, że Polska na tej mapie festiwali Boogie Woogie jest coraz bardziej zauważalna i coraz łatwiej jest zapraszać artystów, by tu do Człuchowa przyjeżdżali. Zgadza się. A ten rok jest tym ciekawszy, że do tej pory artyści dzielili się na polskich i niepolskich, a w tym roku okazuje się, że polscy artyści boogie woogie, bluesowi, rock'n'rollowi tak ewoluowali na scenach także europejskich, że te zespoły zaczynają się miksować, wymieniać i tworzyć nową jakość. Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało tak, że dopiero dziś zaczynamy, a ja już chcę kończyć, wręcz przeciwnie. Czy na koniec znowu będzie takie spotkanie z zespołem Boogie Boys i wszystkimi artystami, którzy przyjechali do Człuchowa? To już jest tradycja od samego początku. Ja się zastanawiam, co wy jeszcze możecie wymyślić, bo były już dziesiątki fortepianów na scenie. Były tańce na fortepianach. Fortepiany wśród publiczności też. Tak. I nawet kiedyś był koncert bez prądu. Też tak było. Zgadza się. Który był, to było wydarzenie absolutnie przypadkowe. Będę go pamiętał do końca życia. Ale wyglądało na to, jakby były perfekcyjnie wyreżyserowane. Tak, bo wtedy elektrycznie zachowała się publiczność. Tak. Oddała oświetlając latarkami z telefonów scenę, to prawda. Gadała tak dużo energii do tego występu, że on przechodzi do historii. No a skoro o historii, to teraz poprosimy o słów kilka dyrektora festiwalu, Adama Bondarenka. 14. raz już w Człuchowie. Nie spodziewaliście się tego na początku? Na początku, jak Bartek z tatą, tak powiem, przyjechali do mnie, żeby zaproponować, że warto byłoby w Polsce zrobić taki festiwal, który oglądają na co dzień w innych państwach Europy, to faktycznie, jak powiedzieli mi, że to muzyka boogie-woogie, to na początku szczerze muszę się przyznać do tego, że nie bardzo wiedziałem, o co chodzi. Wiedziałem, że gdzieś to pogranicza rock'n'rolla i... Ale udawałeś, że wiesz. Oczywiście, patrząc wam w oczy prosto. Ale urzekła mnie jedna rzecz, że powiedzieli, że faktycznie takiego festiwalu w tej części Europy nie ma i nie było do tej pory. A mi się marzyło, żeby pod zamkiem, pod wieżą Czchowskiego Zamku było coś, co jest wyjątkowe i jedynie, tak jak ta wieża. Zaufałem chłopakom, przyjechali po raz pierwszy, wtedy to był niesamowity koncert, pamiętam Ala Coplaya, który nie tylko na fortepianie, ale też pod fortepianem leżąc grał prawdziwą wirtuozerię dźwięków na białych i czarnych klawiszach. I tak to się zaczęło i później było kilka koncertów, później były koncerty w różnych częściach miasta, były dwa dni, trzy dni, cztery dni, a teraz jest po raz 14. I w tym roku zaczynamy dziś, a kończymy? A kończymy tak naprawdę w niedzielę rano. Ale naprawdę... Ten plan jest bardzo bogaty i mówimy o bogactwie i muzycznym i wszystkich dodatkowych atrakcjach, o których pewnie za chwilę Państwu opowiemy, ale tradycją stało się już to, że ponieważ nie mogliśmy skończyć koncertu punktualnie o 24 i sam pan redaktor Piotr wie, jak to wygląda w praktyce, że naprawdę trudno skończyć. Ciężko nam skończyć, bo te finały się przedłużają, jest jeden, drugi, trzeci, bo publiczność tego oczekuje i jest razem z nami. Adam, ciebie poproszę o to, żebyś powiedział jeszcze o tych wszystkich zdarzeniach, które się wydarzą w Człuchowie, oprócz koncertów. Od jakiegoś czasu próbujemy skupić ludzi, którzy pasjonują się stylem retro, generalnie. Dzisiaj też gościmy na rynku stare samochody. Tutaj chapeau bas dla Wandy, muszę to powiedzieć, która przyciągnęła całą ekipę, nie tylko z Warszawy, ale także z różnych części Polski, żeby tutaj być. Pozdrawiam także kafarejserów, którzy ścigać będą się ulicami miasta w sobotę. W tym roku bardzo mocno rozbudowana strefa pin-up. Już od jutra Państwo będziecie mogli zobaczyć, jak dziewczyny przygotowują się, jak robią makijaż, jak kręcą loki i ubierają bandanki. Dużo, dużo tańca i tutaj z kolei pozdrawiam swingstep.pl. Podobno rekordowa ilość warsztatowiczów przyjechał do Człuchowa. Już rozgrzewają się do tego, żeby na scenach tańczyć, ale przede wszystkim też ćwiczą. I ćwiczą ci, którzy chcą postawić pierwsze kroki w tańcu boogie-woogie. Z tancerzami też dzisiaj w trzech wymiarach gitary się spotkamy. Bartek, na co ty zwróciłbyś muzycznie największą uwagę w tym roku? Mamy kilka premier i jestem zachwycony tym, że wielu artystów, których ja na co dzień słucham i podziwiam, bez mrugnięcia okiem przyjęło nasze zaproszenie. Mówię przede wszystkim o Sam Rocker and His Blues Prisoners. Fenomenalna kapela z wielką historią, ikona szwedzkiej sceny, zwłaszcza bluesowej, ale nie tylko. To mnie bardzo cieszy. Cieszę się, że przyjadą do nas po raz pierwszy na festiwalu The Swamp Shakers, świetne wokabilowe i rock'n'rollowe trio z Łotwy, które święci naprawdę ogromne triumfy na scenach europejskich i grają tak dużo wszędzie, że znaleźć miejsce w ich kalendarzu to jest naprawdę wydarzenie i tak planowaliśmy to już od dłuższego czasu i w tym roku się udało. Bardzo się cieszę, że będzie Neil Wild, nasz dobry przyjaciel, świetny, naprawdę fantastyczny pianista brytyjski w towarzyszeniu z Jakuba Konieczki, polskiego harmonikarza. To jest ich nowy projekt, który także zyskuje coraz szersze kręgi i na to spotkanie się wyjątkowo cieszę. Mamy już płytę i coś na pewno dzisiaj w programie odtworzymy. I na chwilę tylko przerwę, usprawiedliwimy Johna Cliftona, że go nie będzie w tym roku, ale on jest usprawiedliwiony, dlatego że wydał nową płytę i o tym chyba już też kiedyś mówiliśmy. I jest w dużej trasie koncertowej w Stanach Zjednoczonych. Ogromnej, bardzo długiej. Zaczął 5 tygodni temu, jeszcze sporo przed nim, ale rozmawialiśmy wczoraj. Rozmawialiśmy o tym, że będziemy się widzieć dzisiaj i słyszeć przed mikrofonem i John przesyła Państwu i nam wszystkim tutaj serdeczne pozdrowienia. To miło. Dziękujemy bardzo. Na zakończenie tej pierwszej rozmowy chciałbym, żebyśmy jednak odnieśli się jeszcze do spotkań z ubiegłego roku. I chcę zapytać, czy pamiętacie takiego człowieka niezwykle eleganckiego z gitarą, który nazywał się Dale Rocca i przyjechał z zespołem The Vulcanoes. I nie da się zapomnieć tego człowieka. Koncert był fenomenalny, a śpiewał tak. Stop that car, I wanna go home. Hear that tube is playing rock and roll. Come to the midnight party. Come to the midnight pool. Oh, that can't stop rocking. Come to the midnight pool. Come on, baby, no so late. Honey, the big break. Come to the midnight party. Jump to the midnight pool. Oh, that can't stop rocking. I wanna rock, I wanna rock, I wanna rock him. To the midnight pool. Come to the midnight party. Come to the midnight pool. All that cast not rocking. Come to the midnight pool. Come to the midnight party. Come to the midnight pool. Hold that cast, start rocking. I wanna rock, I wanna pop, I wanna rock and to the midnight pool. I to był Dale Rocca jako wspomnienie z roku ubiegłego i zapewniam Państwa, że te wszystkie utwory i wszystkie zespoły, które pojawiają się tutaj na Polish Boogie Festival, na scenie brzmią jeszcze lepiej, tym bardziej, że wszystkim tym występom muzycznym towarzyszą jeszcze występy taneczne i o tym za chwilę w naszym programie. A, chciałem odnieść się do listu naszego przyjaciela z Wrocławia, który napisał tak: dobry wieczór Piotrze, dziś też słucham trzech wymiarów gitary, pozdrowienia dla całego Człuchowa, Krzysiek z Wrocławia. Krzysztof, cały Człuchów ci dziękuję, a skoro wspomnieliśmy już naszego przyjaciela, który nie może być z nami, bo nagrał dobrą płytę, tak, na dodatek nagrał dobrą płytę i podróżuje teraz po rozległych terenach Stanów Zjednoczonych i koncertuje w najlepszych salach koncertowych, nazywa się John Clifton. Now baby, I'm gonna teach you love's all about tonight. Trust me, honey, everything's gonna be alright. Just do like I do, there ain't nothing to it. Enjoy yourself, baby, anybody can do it. All you gotta do is just let yourself go. Just relax and take it real slow. Cool it, baby, we ain't got no place to go. Just put your arms around me real tight. Enjoy yourself, baby, don't fight. All you gotta do is just let yourself go. We'll be right back. deep breath and put your warm red lips to mine. Take it easy, baby, we ain't got nothing but time. Just do like I tell you, everything will be fine. Baby, I'm the only one here in line. All you gotta do is just let yourself go. Gotta do is just let yourself go. Let it go. All you gotta do is just let yourself go. John Clifton. Nie uwierzą Państwo, ale polscy fani Johna Cliftona informują go na bieżąco, kiedy program trzeci odtwarza jego utwory. I otrzymałem od Johna list, który jest listem życzeniowym, a życzy nam oczywiście dobrej zabawy na tegorocznej edycji Polish Boogie Festival. To już 14. edycja tych spotkań i tak jak powiedziałem, oprócz muzyki, która tutaj się pojawia, pojawiają się także tancerze, którzy w sposób absolutnie wybitny dodają blasku tym występom podczas koncertów. I po raz kolejny mam przyjemność spotkać Marcelinę Sroczyńską i Grzegorza Kowalczyka ze Szkoły Tańcza Swing Step z Warszawy. Dobry wieczór. Dobry wieczór, proszę. Dobry wieczór Państwu. Marcelino, ja nie wiem, mnie się wydaje, że my przeszliśmy na ty rok temu. Tak, mi się też tak wydaje. W związku z tym, że spotykamy się ponownie tutaj w Człuchowie, czy do każdej kolejnej edycji Boogie Festival przygotowujecie się w sposób jakiś wyjątkowy, specjalny, czy to są po prostu rutynowe ćwiczenia, takie jakie odbywacie normalnie? Myślę, że każda edycja przynosi coś nowego i na pewno my z każdym rokiem się coraz bardziej rozwijamy. Co za tym idzie, możemy zaprezentować coś nowego naszym widzom. Każda jest szczególna na swój sposób. Na pewno warsztatowo dla nas to się zawsze różni, bo staramy się urozmaicić naszym kursantom zajęcia, więc myślę, że to jest zawsze coś nowego, zawsze coś wyjątkowego. Jeśli nawet zadałem Ci to pytanie rok temu, to nie gniewaj się, być może zmienili się w tej chwili słuchacze przy radioodbiornikach. Chcę zapytać o stroje, które są dla Was i dla całego przedstawienia bardzo ważne. Przyznam się szczerze, że to nie jest chyba tak, że można pójść do sklepu sieciowego i poprosić dzień dobry, poproszę o sukienkę, która by była w klimacie boogie-woogie albo swing. No właśnie chyba teraz już coraz częściej można właśnie pójść do sklepu sieciowego, tak jak powiedziałeś, i właśnie poprosić o taką kieckę, dlatego że moda w 100% wraca. I na ulicach dzisiaj możemy to zobaczyć i ludzie faktycznie tak się ubierają. I jest to coraz bardziej popularne. A jak się ubierają tancerze boogie-woogie? Może nie tyle, co tancerze boogie-woogie. To nie jest sam taniec. To jest cała epoka, więc dla nas na dobrą sprawę wyjście na scenę, bo akurat musimy tańczyć, czy wyjście na warsztaty, to jest generalnie jedno to samo. Po prostu spodnie w kant oczywiście muszą być, wypasowane buty jak najbardziej, tak, biała koszula obowiązkowo, no i kiecki. Halki robią swoje. Kiecki, a mężczyźni szelki? Jako tancerze trochę od tego odchodzimy. Jest to trochę taki element mało bezpieczny, w szczególności gdzie głowa partnerki i włosy są gdzieś blisko przy ciele. Mało bezpieczne. Ten taniec wymaga niesłychanej sprawności fizycznej. Gdzie wy trenujecie? Na sali gimnastycznej, w siłowni, gdzie? Zdarza się i tak. Nie, no, na sali jak najbardziej. Dlatego, że podczas występu jesteście niezwykle eleganccy. Ja kiedyś użyłem takiej przenośni, że sukienki dziewcząt układają się w parasolki. To dobre porównanie. Natomiast ja to czasem obserwuję z bardzo bliskiej odległości i wiem, że elementy tańca są elementami trudnymi fizycznie. Tak, to prawda. Podnoszenie partnerki. Czasem drżę o was, jak to będzie, ale wszystko się na razie dobrze udaje i tak będzie również w tym roku. Mamy taką nadzieję, oczywiście. Na pewno tak będzie. Wracam do początku naszej rozmowy, bo Marcelina powiedziała, że zawsze staracie się przygotować do występu jak najlepiej i to jest jasne. Czy muzyka podczas tych występów wpływa na was i czy jest taki margines na improwizację podczas tego tańca? Na tym chyba ten taniec właśnie polega. Jeżeli mówimy stricte o showcase'ie, gdzie wychodzimy i mamy przygotowaną choreografię, jest to nasz występ, tańczymy przez 2-3 minuty konkretną choreografię, oczywiście, że nie możemy wtedy mówić o improwizacji w 100% przygotowane, ale jeżeli mówimy o samym festiwalu, gdzie tańczymy do muzyki na żywo, na tym polega ten taniec. To jest jedna wielka improwizacja. Myślę, że to jest największy plus tego tańca, że my możemy sobie na tą improwizację pozwolić. Każdy wyraża siebie w swój własny sposób i tak jak czuje tą muzykę. Dokładnie tak. To jest chyba oddanie całego piękna muzyki. Odzwierciedlić to swoim ruchem, ruchem ręki, ciała, albo też figurą, trochę, tak. Tak, też trochę na tym ten taniec polega, że... I znaczy głównie partnerka dostosowuje się do partnera, bo jednak on jest liderem w tej parze, ale też często liderzy dostosowują się do partnerek i do tego, jak partnerki czują tą muzykę. I to jest piękne, że my jakby nie mamy reguł takich. Jeśli pozwolicie, wykorzystam waszą... Nie, to źle brzmi. Poproszę was o wskazówki dla tych osób, a w związku z tym, że ja się kiedyś przyznałem, że słyszę muzykę, nie potrafię tego przenieść absolutnie na Każdy tak mówi. Każdy tak mówi do momentu, kiedy nie spróbuje. Ale powiem ci, że dostałem wtedy bardzo dużo listów. Ja też. Także nie jestem sam. Ja też, ale wszyscy pisali ja też jeszcze nie spróbowałem. Może to tak jest. Ale dokładnie tak jest. Dlatego, że istnieje coś takiego jak pewna bariera wstydu. Dokładnie tak. Każdemu to powtarzam, jak wchodzi na salę. To ogląda. Pierwsze zdanie, jakie słyszę: ale ja nigdy nie tańczyłem, ja nie mam zielonego pojęcia, mam dwie lewe nogi. I ja zawsze powtarzam, że te dwie lewe nogi czasami się bardzo przydają. Tak. W jakim wieku się zaczyna? Na przykład powiem z tegorocznego akurat festiwalu, gdzie mamy przedział wiekowy od 14, mamy parę, tak, dokładnie, 14-latków i parę 50+, więc ten przedział wiekowy naprawdę jest szeroki. Jak to się dzieje, że przyjeżdżają tutaj ludzie na warsztaty? To jest, rozumiem, ogłoszone gdzieś na stronach internetowych. Wy przyjmujecie takie zgłoszenia i potem spotykacie się tutaj, tak? Dokładnie tak. Ale to nie sam taniec. Nie, to przede wszystkim to, że ludzie tutaj są, to jest festiwal, to jest muzyka. To jest fajne, że ci ludzie mogą nie tylko posłuchać, ale jeszcze i zatańczyć. Sobie wyobrażam, że te znajomości w waszym przypadku nie kończą się tutaj, że one być może jeszcze trwają, że być może pamiętacie kogoś albo kontaktujecie się z kimś, kto był tutaj na warsztatach kilka lat temu. My jako Swing Step i jak prowadzimy warsztaty tutaj, to jest nasz 5. rok i faktycznie tak jest, dokładnie tak jak powiedziałeś, że utrzymujemy te znajomości. Tak, byli ludzie, którzy przyjechali do nas 5 lat temu i ci ludzie są co roku. Mało tego, w tym roku mamy dwie takie pary, które przyjeżdżały w zaawansowanej pani już ciąży. Są w zaawansowanej ciąży i oczywiście myśleliśmy, że nie przyjdą na zajęcia, że to nie dadzą rady, absolutnie nie. Jedna i druga przyszła, tańczyły całe zajęcia. Wierzę ci na słowo, trochę mi sobie to trudno wyobrazić, ale kibicujemy i na pewno będzie tak, że potomek też będzie miał serce. Mamy taką nadzieję, że tak, już śmieliśmy, że mamy kolejną parę. Już tańczą. Bardzo wam dziękuję. Marcelina Sroczyńska i Grzegorz Kowalczyk ze Szkoły Tańca Swing Step z Warszawy. Dobrej zabawy. Pięknie, dobrego festiwalu. A państwu życzę wspaniałych wrażeń, tym z państwa, którzy będą Marcelina i Grzegorza podziwiali na scenie. Dziękuję bardzo. Pięknie dziękujemy raz jeszcze. Miłego wieczoru. A my sięgamy po muzykę i teraz niech to będzie Chuck Berry. And I wanted to know. something from John. Yes, yes, yes, yes. When I was a little bitty boy. Mademoiselle, jibble, jimbley, boo. The girls wanna stay and the boys wanna play, so let's rock and roll till the break of day. Yes, yes, I didn't cry. Yes, yes, and you know why. Yes, yes, I knew when and what. Yes, yes, no if and or but. I was looking for joy. Yes, yes, yes, yes, when I was a little bitty boy. Chuck Berry ze swojej ostatniej ziemskiej płyty, na szczęście nam ją zostawił i na szczęście na tej płycie mnóstwo takich dźwięków, takich rytmów, jakie tu w Człuchowie będą królowały przez najbliższe dni, bowiem tutaj 14 już raz Polish Boogie Festival. Zestaw artystów na ten rok jest imponujący, bardzo wielu artystów z Italii, tam ten nurt rockabilly i boogie-woogie jest bardzo silny, ale także artyści, którzy przyjechali do Polski z nie tak daleka. No i artyści polscy. Boogie Boys, Szulerzy dzisiaj po koncercie znakomitym w Debrznie. No i chciałbym jeszcze, żeby nie zabrzmiało tak, że Boogie Woogie Rockabilly to tylko i wyłącznie mężczyźni, to teraz chciałbym Państwu przypomnieć, że wspaniała, zjawiskowa Imelda May też ma na swoim koncie taką muzykę i wspaniale ją wykonuje. W trzech wymiarach gitary Imelda May. To była Imelda May, a potem był taki piękny koncert świętujący kolejny jubileusz gitary Les Paul w Nowym Jorku, który zorganizował Jeff Beck i zaprosił Imeldę i dali cudowny koncert. Jeszcze przyjechał Brian Zetzer. Wieczór był cudowny, podobnie jak dziś w Człuchowie na rynku. Gdyby ktoś z Państwa był w okolicy, to program trzeci zaprasza. Będziemy dzisiaj tutaj jeszcze do 12, bo do 12 trzy wymiary gitary. Bartek Szopiński z Boogie Boys już się pojawił. Za chwilę spotkamy się z przedstawicielem zespołu Szulerzy, ale wcześniej chciałbym przypomnieć, jak Boogie Boys grali na festiwalu w Człuchowie. Proszę bardzo, Boogie Boys teraz. Boogie Boys na festiwalu Boogie Woogie w Człuchowie wystąpią w dniu ostatnim i to będzie jak zwykle koncert zamykający z wieloma niespodziankami i mam nadzieję, że Państwo będą również świadkami tych niespodzianek. Bartek Szopiński pojawił się na płycie naszego gościa z zespołu Szulerzy. Jacek Karpowicz jest Państwa gościem, Jacek gra na harmonice ustnej. Dzień dobry wieczór, Jacku. Dobry wieczór Państwu. Po koncercie w Debrznie. Zgadza się. Chciałbym, żebyś opowiedział o tej waszej stronie tego koncertu, jak się to obserwowało ze sceny, bo relacje świadków naocznych już znamy, że koncert był dobry. A jak wam się grało? Zostaliśmy bardzo miło przyjęci przez organizatorów i przez publiczność. Wszystko w 100% profesjonalnie przygotowane. Ludzie się bawili, tańczyli do naszej muzyki, co jest rzadko spotykane w naszym kraju. Jest to bardzo przyjemny widok, gdy ktoś tańczy do muzyki, którą się gra. No i cała przyjemność jest po naszej stronie, gdy możemy mieć tak jakby możliwość uczestniczenia w czymś takim. Nie, żebym był bardzo zaskoczony, ale kiedy usłyszałem, że Szulerzy są na festiwalu Boogie Woogie, to pomyślałem, no tak, chyba tak to powinno być, bo ja zwykle spotykałem się z wami na festiwalach bluesowych. Zgadza się. Ale wy zawsze mieliście taką chęć do takiego czystego, korzennego rock'n'rolla. Gramy gatunek, który sami nazwaliśmy blues and rollem. Tak, to jest świetne, mi się to określenie bardzo podoba. Blues and roll. To jest mieszanka bluesa, rock'n'rolla z domieszką soulu. I troszkę swingu. Troszkę swingu, zgadza się. Powiedz, bo to jest zawsze dla mnie trudne, jeśli chodzi o Szulerów. Jaki jest w tej chwili skład zespołu? Trzon zespołu się nie zmienił. Na gitarze gra Marcin Szulkowski. Na perkusji gra jego brat, który również gra w zespole Boogie Boys, Miłosz Szulkowski. Na basie gra Marek Wikarski i mamy nową wokalistkę Emilię Wikarską. To jest tylko zbieżność nazwisk, oni nie są rodziną. Rozumiem. Ale z Emilią się jeszcze nie spotkałem, w związku z tym mam nadzieję, że będzie tu w Człuchowie okazja i być może będzie okazja do tego, by zarejestrować wywiad z Emilią i porozmawiać, jak ona czuje się w zespole Szulerzy, bo to z wami nie jest łatwo, dlatego że wy stawiacie dość wysoko poprzeczkę. Tam trzeba po prostu gonić, żeby za wami zdążyć. Ja mam takie wrażenie. Mamy określoną wizję, dążymy w takim jasnym celu, żeby się rozwijać i tworzyć oryginalną muzykę, aby to nie było powtarzalne, aby to było wyjątkowe w jakiś sposób. To, co chcę jeszcze podkreślić, to to, że w tym wypadku Emilia, ale wasze wokalistki śpiewają w języku polskim. Zgadza się, śpiewamy po polsku, gramy głównie własne numery, choć zdarza się nam, że gramy czasami jakiś utwór, który nie jest naszego autorstwa. Macie na swoim koncie już kilka płyt i wspaniałe sesje nagraniowe i wiele koncertów. Wiesz, że musi być na koniec takie sakramentalne pytanie, kiedy będzie nowa płyta? Jesteśmy w trakcie pracowania nad nowym materiałem. Miejmy nadzieję, że w tym roku jesienią, po tych wszystkich koncertach, które zagramy, wejdziemy do studia i nagramy płytę. Który to jest etap pracy nad płytą? Czy to już jest ten etap, że pierwsze utwory, albo jak mówi się modnie, traki zostały zarejestrowane, czy jeszcze to jest na razie praca koncepcyjna? Wstępną pracę koncepcyjną mamy za sobą. Możemy powiedzieć, że mamy połowę materiału zrobioną, mamy to w jakiś sposób zarejestrowane, tak dla naszego odsłuchu, żebyśmy mieli to zarejestrowane. Pracujemy nad dalszą koncepcją. Czyli jak wspomniałeś, że teraz, jak zakończą się te wszystkie koncerty, to zaczniecie pracować nad tym tak, że wejdziecie do studia, ale jak mi się wydaje, to będzie dopiero przyszły rok. Miejmy nadzieję, że wydamy ją w przyszłym roku. Dobrze, to my w programie trzecim czekamy, żeby odtworzyć coś nowego od Szulerów. Jacek Karpowicz, harmonijka ustna Szulerów, był Państwa gościem. Dziękuję Ci, Jacku. Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru i dobrego festiwalu. Do zobaczenia. A z płyty Szulerów odtwórzmy ich wyznanie wiary. Blues and Roll. Kiedy nagle dla mnie zmienił się cały świat. To Szulerzy wystąpili dziś w Debrznie na inaugurację 14. edycji festiwalu Polish Boogie Festival. I tak jak byłem na początku zaskoczony, że to wszystko się udało i że jesteśmy tu na rynku w Człuchowie i są nasi słuchacze, tak teraz wyrażam po raz kolejny zaskoczenie, że to wszystko już się niestety kończy, bo dobiega końca program Trzy Wymiary Gitary, dziś absolutnie wyjątkowy i na pewno zapisze się w historii tego programu. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie tu na rynku w Człuchowie. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie przy radioodbiornikach. Skład rozszerzony dzisiejszej ekipy brzmi tak. Basia Borkowska tutaj w Człuchowie, Andrzej Dubas, Arek Chomicki, który pracował w wozie satelitarnym Radia Gdańsk i Radiu Gdańsk bardzo dziękujemy. W Warszawie byli z Państwem Iwanka Kunewa i Piotr Kordaszewski. Mówił do Państwa Piotr Baron. Dziękuję bardzo i zapraszamy do Człuchowa. Polish Boogie Festival już trwa mimo późnej pory.